Eta erran bezala, ba, asteburu honetan arraunan demoraldia hasiko da, eta Koruñan izanen dira, hondarribitarrak ere horren inguruan solasteko, ba, emakumeen traineruko entrenatzailea gonbidatu dugu gurera, telefonaren bertzealdean dugu Iker Cortés. Kaixo, zer moduz, Iker? Kaixo, ondo. Bueno, aipatu dugu, ba, asteburu honetan hasiko duzuela demoraldia, eta horren aintzinetik ere, ba, ezakit urduritasuna nabaria duzuen, edo bertzela, ba, gogoz ere zaudeten, demoraldiari hasiera emateko? Ba, gogotsu gaude, eta, bueno, estropak gerturatzen diren einean, ba, beti urduritasun puntu hori sortzen da, ez, eta agertzen da entrenamendutan. Baina, bueno, gogotsu gaude, nahi dugu ja demostratu zertaz gai geran, da, horretagoaz. Atzo aipatu zuenuen aurkezpenean, itxasetxean ospatutako aurkezpenean, arazoak izan dituzuela osatzeko trainerua. Ze arazo izan dituzue eta zergatik gertatzen da hori? Bueno, ba, baja batzuk eukitugu, launezkate arraun hautsi dute eta beste bat Donostiarrara joan da. Eta bueno, berri asko etorri ziren, orduan ba, negua pizka gogorra izan da, denei, osea, arraunari berriei erakusten arraun egiten, eta talde horretatik ba, nahiko gogorra izan da, bai guretzat, eta bai neskentzat, bai. Eta, bueno, gero azken orduko bajan bat eduki dugu baitare, eta hori. Eta gero juvenilak, bai, etorri dira, eta juvenilak gure, osea, traineruan ibili aparte, ba, egiten dute banko mobila, eta hori kudeatzea ba, pizkatzaia izan da, baina bueno, iritsi gera ja, honaino, hasi gero listo. Baina pozik ikusi nizun lasai eta pozik, baina goi-goi mailako txapelketa da eta lehiatzeko kontua ez da garritzea zango. Egia esan, ba, Lekeition ja bandera bat eskuratu egin duzu eta Espainiako txapelketan edo hor zuen maila horren arakutsi duzuen, baina txapelketa beti ezberdina izaten da. Teka eligako aurrean ze itxaropen dituzue? Ba, guk nahi dugu iaz bezala ibili edo pizkatu beto, ez? Lehen nabizikotan da hori iaz nahiko dominatu eduki genuen, ustete bakarra, estropa bakarra ez genuela irabazi, Galizin jogatutako bat, baina beste danak irabizi genituen, eta ba, orten GPSan zenbakien arabera, ba, esaten dute iaz baino pizkatu beto ibiltzen garela, azite, hori lortu behar dugu hori demostratzea estropada guztietan, eta ber, gure helburua lortzen dugun. Bai, asteburu honetan erran bezala, ba, Koruñan hasiko duzue denboraldia, horren aintzinean, ba, ez dakit ze aurre ikuspen duzue, ba, denboraldia hasiera emateko, garrantzitsua izaten da ere, ba, lehen estropada horretan, pixkat, batez ere, luzea da gero denboraldia, baina batez ere zuen sentsazioak, ez, positiboak izateko eta garrantzitsua da, ba, saiatzea, bederen, ba, lan ona egitea, edo, bueno, ba, ikustea, ez, lehen kontaktua da baita ere, ba, bertze taldea unitzekin, ja denboraldia behin hasita, eta, bueno, hor sensazioak eta garrantzitsuak izaten dire, ez? Ba, gainera estropa ere mu nahiko bihurria izaten da Koruñakoa, itxasoakin, eta da, gainera bihurria izango dela ematen dute partiak, eta bi metroko latuak, eta izia, eta bueno, nahiko bihurria izaten da, eta normalmente estropa da honak egin izan dituguan, haber aurten estropa da hon bat atzatzen zaigun baitare. Eta buehun? Bueno, ez naz segura ibili, eta ez dut ezagutzen, ez propagare mori. Duz ezagutzen, bueno, yes. Ba, aste buru garrantzitzu, bueno, berotzeko, edo mailan jartzeko, kontxan, ba, uganean lana eta hori kudeatu behar zen ere, eta ondo ateratu zineten hortikan ere, ba, nahi dut esan taldea prestatua dela, eta aurre denboraldia zuentzat aski txukuna izan dela. Aldaketekin, baina, bueno, ez? Bai, aurre demoraldia txuguna. Neskek azken finean ondo entrenatu dute. Bai. Eta hori oso importantea da. Ba, entrenamendu on horiekin eta bueno, ba, aurre demoraldian ere zenbait estropada irabazita, ez? Lekitioko bandera ere irabazi zenuten eta bueno, ba, sentsazio horiekin eta lortutako emaitza horiekin ere, ba, erran dezakegu pres zaudetela, ez? Demoraldiari hasiera emateko. Bai, prest gaude, eta gainera hori juvenilak ja bukatu dute banko mobiakin, azte gure honetan, orduan ja azte hartetik aurrera ja azten dira gurekin entrenatzen egunero, eta horrek plus bat emango digu, eta bai, gu erabat prest gaude ja temporada hasteko. Ederki, ba, erran bezala, asteburu honetan hasiko duzue denboraldia, ba, udan zehar ibiliko zarete leian, eta zuk erran bezala, ba, helburua, lehengo urtean baino hobekiago aritza izanen da, eta momentuz, ba, hortarako prestaudetela ere aipatu duzu. Beraz, gure aldetik zorteon, adi egonen gara noski, eta, bueno, ba, mila esker, gurekin izateagatik gaur, Iker. Ba, mila esker zuei.